بسم الله الرحمن الرحيم. باب میراث الاخوات دوځنه ها باب ما جا فی میراث العصبا باب دے بیان دے میراث دا عصبو کی یو ذوی الفروض وی یو عصبوی عرطت میراث کی پیجندری دچا برخی چه قرآن کی او سنتو کی متعینی دی دی تر ذوی الفروض وی دین اپس شمال ورط ملاوی یا غیطا عصب وی وبهی قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن قال احبرنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا احیب قال حدثنا ابن طاوس عن نبیه رحمه اللہ تعالی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقو في وسك الفرائض اغيثي چه مقرر شوید د الله په کتاب کې باهل هذا اهل الله سرا قران کې یې وی کړه نیم او سلور ما وثما غدرې می او درې ما شپګما دغه ایسی مقرر دی سمن نصف ربع سمن سلطان ثلث او سدس فما بقیا اغشد دین پسکن باقی پاتیشی ایتاس و چکم ایسی اللہ مقرر کری اغن ورکی او من باقی پاتیشو فهو لأولا رجل ذکرن اغه د پاره د ډیر نږدې سړي دی د مړتا زکرن چا نارنوي دا زکرن د رجل د پاره تاکیدو یا دې کې دا احترازو یعنی احترازو د خنسانا دو دو زویل فروض و نفس فهو لأولا رجل ذکر عصبه دفار مالوی دا عصبه دفار مالوی و به قال حدثنا عبد بن حمید قال احضرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن نبی رحمهم اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ هذا حدیث حسن وقد روا بعضهم عن ابن طاووس نبیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل دا حدیث مرسل ذکر کرے باب ما جا فی میراث الجد باب دے تو بیان دے میراث دنی ککی وبی قال حدثنا ناصر بن عرفا عرفا قال حدثنا یزید بن حارون عن حمام بن یحیٰ عن قتادہ عن الحسن رحمہ اللہ تعالی عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سيدنا اغلى النبي عليه السلام تن فرمائني ان ابني مات او بچي بمر شوي نے نوتے ابني نمبر اپ دے کہ نوتے ان ابني بیشک ان وسے زبا ما کا مرشد سمالی من میراثی سری ما دا پارد آغد میراثنا فا وقال الله حبيب ورتويلا تصدست لشتغمنا فلما والار فلسده اگرد دلار دعاو بیرو بللو فقال لك صدسن آخر تاب فارشتغم بلندا فلما والا فلسده اگرد دلار دعاو دلار حبيب رو بللو قال لي ان الصدس الآخر دا شفغم بل لکتاد فار تعمتن یو رزق دیسی تاتا اللہ درکو دا ورطا فرض نی دا عصبیت پتور دے دگورا نیکتا بشفغم ملالی گی کبیانو سوک نشتنم دل بشفغم بلن ملالی گی او صورت دې په سره دا ده چې مر او شو او هغه د نور پرې خي او نیکو د دوسن شانه د پار د نور شو او سلس پاتې شو مد الله حبيب پدي سلس کی شپغما د لور کا د فرضیت پتو دیر او بلن ورن برش پزما ورکا دا عصبیت پتو اولا ورکا دا سیزکتا کلتو بویدنی دا دیا زمان آزا حکول از ما قیوز تنی کی سر برا خرا دیکھ دا اللہ دا حبیب حکمتو چی دا یوش پزما قدیس بار دا سیزا سیزا پارا خرز دا او دا حکول ورکا قدیل آتا طریقی دا تعصیب او دا عصبیت دا هاگا حدیث صحیح حسن اب دی باپ کی حدیث دے دماغ لبنی اثار رضی اللہ عنہ ہونا عمر رضی اللہ عنہ نے تپوس کرے نماغ لبنی اثار رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدی کی فیصلہ کرے آیا بیل تو ماذا بشه در دنو بشه در صبر کرے باب ما جا فی میراث الجدتی باب دے پگیان باب جراغ بی فبارد میراث دنیا کی دنی کا خبر خوی در لوکا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة او كل به الرجل عن قبيصة ابن زهيب قال جاءت الجدة قبيصة ابن زهيب رضي الله عنه نقول رجل نم صحابو کی جہالت په حدیث کې فرق نه کوي کله به وی الرجل جاءت الجدۃ ویراغل وجدا ادا تابعی دا قبیصہ ابن زویر د دې جہالت د بعض علما په نس فرق نه کوي او تقریبا راغلی دا راغلی ورنیا ام الام مور دا مور او ام الاب یا مور دا پلار نیا خود وقت نئی دا مور مور تب نیا ہوئی او دا پلار مور تب نیا ہوئی الہ ابی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا فقالت ندی انیا ورکویلی ان ابن ابنی او ان ابن بنتی یقینا زید زی زما یا زید لور زما ما تمن شوی وقد اخبرتو ما تخبر را کنی شوی دی انی فی الکتاب حقا چی زما دا اللہ کو کتاب کی حق شتا نابو بکر رضی اللہ عنہ ورطوی ما جدو لکی فی الکتاب بن حق زنمون تالر پا کتاب اللہ کسا حق وما سمعت ما ندی اورید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقضوالا کی بشین چی تالت بارکی دیس فیسلت ریدنیا بارکی وسعسل الناس فراس جواز وسطوس کم دخل کنا ولو مسئلی پتنی داد صحابو لوی شان دے وَإِذَا بَخَلَقْ رَاجَمَكَمْ أَنَّاسْنَ مُرَاد أَصْحَاب دَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فَشَهِدَ الْمُغِيرَ بْنُ شُعْبَةَ نُغَوَاهِي كَمْ مُغِيرَ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ چِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْوَاهَا أَسْسُدُسَا وَرْكِرِي وَدِيتَ شْفَغْمَا قَالَ أَبُو بَكَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ چا در سر دا خبر اوری دنی دا چا در سر دا خبر اوری دنی دا قال محمد ابن مسلم قال ولم سمی ذالک قال محمد ابن مسلم دخت عبی رضی اللہ عنہ قال فاتواها سدسا ورکر وشبغما ثم جاءت الجدة الأخرى غراغلو ونیا بلال التي آغت خالفها چی آغت دین خلافوا اے بل راغلو وتغنوا عمر رضی اللہ عنہ ہوتا او تخالفها یودا معنام کی دیش اے یوتا من جانب العمر آغلو وبلتا من جانب العبر آغلو قال سفیان وزادنی معمر زیاد کردی ما تا تدی که معمر دو زهرنا ولم احفظو او ما تا خبر یادن دی مام زهرنا ولیکن حفظتو من معمر لیکن ما تا یادن دی مام معمر نامنا عمر کی عمروی قال ان اجتماعتما ویکتاس دوار جمع شعیف هو لکما اے داش پغم بتا سجوارو لینی موئی بے وحیتکما انفردت کم و پتا سجوارو نیا دانو کچھ زان لشوا بیہی پدی سرا فہو اند اش پغم طول لہاد دید فاربوی او دا صحابہ سوچی دا تی سلکی دا اچھا انکار نرکھنے ندیت اجماع وئی دیت اجماع وئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا نَنْسَوَارِيُّ قال حدثنا معهم قال حدثنا مالك بن شهاب عن عثمان بن اسحاق ابن خرشتا عن قبيصه بن زويب رحمهم الله تعالى قال جاءت الجده الى ابي بكر الصديق راغل وني ابو بكر الصديق رضي الله عنه فسالت ميراثا دیتی تپوس کرو داغنف بارد میراز ریگی قال لها دیتی ویلو مالکی فی کتاب اللہ شیعن دا اللہ کتاب کے خود سنشتا ومالکی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعن اور اللہ و حبیب پا سنتو کمات معلوم ندی چی در تسشی فرجعی تواپس بیارا شا حتی اسأل الناس چیز دا خلقنا تپوسکم او دې دغه د ثوابو د اجر ته هاوي سمرن شان دې پر ځانبیا له مسلام نو یې مرتبه د صدیق رضی الله عنه دا او دا ګوره عالم دې له هو بل مال ځان د کاری دې څو دې تاسو ګوې مال خو پته نشتا واره د استاد دې مسلې شان بازار خو یې کوم دې یار اله راشه فسال الناس تپوس کرو صدیق رضی اللہ عنہ دخلقنا نویری مغیر ابن شعب رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زموجود و حاضرم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا اعطواها السودسا دیتش پدھم اور کڑیوا فقال حل ماتا اے رکتا سرکان بغیر برسوکشتا نودر بن محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ فقال مثلما قال المغیرة بن شعبا اغم دا سویلی سنگچ مغیر ابن شعبا رضی اللہ عنہ فانفلہو لہا ابو بکر جاری کلیو راش بغمی ساد دید پارا ابو بکر رضی اللہ عنہ حکم ناقص قال فرمائی رائے سمجا فی الجدت الاخرى الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فسالت میراثا اغیند میراث تکوز کرو فقال مالک فی کتاب اللہ شیعن اللہ کتاب کے خود اسے نشتا لیکن هو ذالک السدسا اشفر مدا فإن اجتمعتما قدوارا نیازان جمع شوئی فیه پریش فضمکی فهو بینکما عذاب استاسو کمان کی تکیمی وعیتکما خلق او کما اجزان تے وعذی بیه پریش فضم فهو لها نعابد دید پاروی هذا حدیث حسن صحیح وهو آسه من حدیث ابن عینا او دا اصحد دا حدیث دی ابن عینا رحمه اللہ ذکر پدی کی ذکر دے امام مالک رحمه اللہ دے امام مالک رحمه اللہ دے رتقن و اثبت سفیان ابن عینا او پدی باپ کی حدیث دے دبرید رضی اللہ عنہونم چه نبی ابو داود او نسائی شریف ذکر کری چه نبی علیہ السلام دنیا لپارش پگم مقرر کریوا خدا علی چی مور ری زکر قریب سارا بعید سری محروب بی کمور ری بیا دنیا برا خانشتا کپلار ری بیا دنیا برا خانشتا باب ما جا فی میراث الجدت ما ابنها باب په بیان د میراث د نیا کی سرد بشید دینا وبه قال حدثنا الحسن بن عرفا قال اخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الجدة ما ابن حاويل يغيب بار دنيا في سرد زويد دينيانا إنها أول جدة دعوة دنيا أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا چور کلی نبی علیہ السلام دی تشفق ما سرد دویرین و ابنها حیل او بچے جوندیو بچے سو جوندیو اے ورکڑی دا نبی علیہ السلام ام عبل میتی مور دا آغا پلار دا مڑی تا فغبا سرد دینا چپلار موجود رب العالمین نشا بانه لا میراث لها ما هو سرد دینا چپلی سرد میراث لکی نشتا شادی جنبی جنم جنم مرکو انمدر رضی وجنا وقت ورد خباب وحار صلی اللہ علیہ وسلم میراث ورد باد ورحاب نبی رضی عمیات سرد دینا ولم یو ارسا بعضهم او باز دې ورکړې یو راو د کلی وای دا میا ځان کې د پلار په طرف نه یو قدم مور نزا ته دی مور ساتي دي دا په دې مور ساتي دي ور هر کې د مور په طرف نه دی نو دا خود دی مور دو روی ندا نیا پو میراس کی شوی کرا او حد دی دا پلار دی طرف ندی نو سبب و متحد دی خوچون کی دیر تا قرب نیاز تی دا قول دو عثمان و علی و زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ علیہ او دو عمر ابن مسعود ابو موسیٰ شدی رضی اللہ عنہ نم دارے چی ان ام الاب مور دا پلا دا دا پلا سر میراث ہوئی اب بعض علماء علی کلی چی نا میراث نشتا دا خوصی یو احسانا نجی سا او دا میراث نو دا میراث نو نو بعض علماء د میراث او قائل ني اباد علماء پري کې قائل ني او دا کسي ورکو نه تاسو اسي دي سره سانو باب ما جا في میراث الخال باب د هغه چراغ دي په بار د میراث زماما کې وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا محمد الزبيري قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن ابي امامه بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم قال كتب معي عمر بن الخطاب كتب معي ویلکلی امبا اثر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابی عبید رضی اللہ عنہ ہوتا چن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اللہ و رسول مولا ما مولا مولا لہو چن اللہ و اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مولا لراغتا جسار پار مولانی والحال وارث من لا وارث له ماما وارث دا غشا چد چابل وارث نی دی ماما زانو تا زوی الارحام ویا زوی الفروز عطبات زوی الارحام زوی الارحام پدی باپ کی حدیث درائشی بی بی او دم اقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ دا حدیث سنو سیدے ندا د باج عالمانو قول لے لکد آرست حدیث واو رئی نبابا تشریف کو وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج رحمه الله عن عمرو بن مسلم عن طاووس رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت بي فرمائے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے الخال ماما وارث من وارث ذاتا دلا وارث له سدا اي وارث ني تادي حسن غريب و قدر له باب باب دا حدیث مرسلا ذکر کرے مرفوعنا ولم يذكر فيه عائشه او دي کی عائشه بی ذکر نہ فرمایا اختلاف دے پدی کی راتھا مد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فورت بعضهم الخالا بعض ماما تو میراث ورکی والخالتا والعمتا وماسی و اترورتا او دی حدیث ته زهاب پر اثر د اهل علمنا په توریث د ذیل الارحام کی په میراث ورکول د ذیل الارحام کی هر ذیل ابن ثابت رضی الله عنه فلم یورثو هغه دې ته په میراث نه ملایږي او کو مرشو او په سبات او ذیل فروج کی شوب نشتا اگر ذیل الارحام موجود دي وجعل الميراث في بيت المال دی صحابی او دی غنچ نور مسلک والاو گرزول دی میراث تو بیت المال کی دعو بیت المال طرف لذی اکتر صحابت و دی میراث قائم لکا عمر و علی و ابن مسعود و عبی و بید ابن جرہ و معاذ ابن جبل ابن دردہ رضی اللہ عنہم دی وی زویل ارحام چی نور سوکنی دی میراث ویش او دغا مسلک دے امام ابو حنیفہ دے امام ابو یوسف دے امام محمد رحم اللہ نے اب آگے نور صحابہ ابن عباس رضی اللہ عنہ موضا نور ہوئی شلا میراث لزن ذوی الارحام ذوی الارحام یا پارا میراث نشتا او قدشا سبات و ذوی الفروض نی نمال بدغا وقت کی بیت المال کی خودشی دغه وخت کې د اعمال په بیت المال کې کې هوځي شي باب ما جاء فی الذی یموت ولیس له وارث وکنا باب د په بیان دا چې چې مرشی او دا وسو وارث نی وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروه رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم اولاد النبي صلى الله عليه وسلم ازاد سے غلام وقع من عزق نخلة عزقا او عزقا دا سانگی توائی را غرزی دریو دیو سانگی دکا جولی نسماتا نمر شویو نبی اسلام اجروح اللہ من وارث نبوری دسوک وارث تکنا قال اللہی حبیب سکی بنشتا قال قد فعوه الى باب اهل القرية ورقيدا باب دکلوالو تا ددق وقلی کی او شعور سباز شروط او شریط دا میراس ورقی تا دنور مسلمانا مندر لائق دے دا علماء لکری ویدا تصدق زکا دا مال کی وارثی نی خود بیت المال لے او دا بیت المال مالا دا مسلمانان پو مسلحتنو کی استعمالی دا دیوگو تندو لغتی ورکولیشی دا اللہ حبیبی لے بیت المال پا دیر بیت المال کی مقصد اپنا اسی چالا پریمانان لے ورکی اول جی کدا مسلم روو تا پیغمبران نسو میراس ورین نا ہی لچا میراس نوری جنہ دا خدا اللہ دا حبیب مولا کن میراث تیو نو میراث تیو نو او کم حدیث کی سرارت وانا مولا من لا مولا له ورس ما له انتو حقیقت میراث مراد نلے او پدی باپ کی حدیث دے دبر دار رضی اللہ عنہ نا هذا حديث حسن دبره در جل الله دي امام ابو داود ذکر کړو یو سره مرکو د خدا په بنینا نبی رسول سلام کې میراث روړې شو وی وارث ولټو یا تو خپل میسو کینو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته یو مشر سړی ته د خدا په بنی بابن وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عبد دينار عن عوص جتا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم عن عجرن جسر ماتو فاشو قزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولم یدع نیوپری خوارثن وارث اللہ عبدن یمگر غلامه و آتقه چیغدا باکر و ساکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراثه دار میراث د تورکو اے ولی کل غلطا سنگا مسئلہ تیر را یو معتق دے یو معتق دے نظمه مساله دا سره چې موثق او آزادون کې بدل موثق نه میراث وړي آزاد کړی شي نه او موثق د موثق نه میراث نشي وړي دغه کې د دوه طرفو نه شو امام شریح امام طاووس رحم الله وي چې دوه وړي شي اکبر علما چې قائل دي ناغی وی چون کی داو گر دیدو دبی فرمال لپارا نداس تورکر شود تصدق پتری کے بانے آرا حدیث حسن آمل قدی پنیز بار علماء دی قدی باپ کی علامات رجلون قلب مرشو سڑے ولم یترک عصبتا اوسو کا دھبینے پریخن میراز ریو جرکی بیتنے مال المسلمین گرجول وشی پبیت المال دا مسلمان آنو کی باب ما جا فی ابطال میراز بین المسلم والکافر باب دا پویان جدی کی پبارہ د باطل والی میراث سمند مسلمانو کافر کی دیدیو بلن میراث نشیوڑے وبی قال حدثنا سید ابن عبدالرحمن المخزومیو وغیر واحد قالو دیتولو اخبرنا سبحیانو نزدہری دادیا سند ذکر کے وحدثنا علی ابن حجر قال اخبرنا حشیمن نزدہری عن علی ابن حسین عن عمر ابن عثمان رحمهم اللہ تعالی نسام ابن زید رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم والکافر میراث ضروری مسلمان دا کافرنا والکافر والمسلم اور نبو کافر دا مسلمان میراث ہوئی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري انه ابي باب بن جابر او عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن روايه النبي داران علماء مسلک دے کہ مسلمان دے میراث کافر نے میراث نشورے و کافر دے مسلمان نا ہاں حدیث حسن صحیح حاصل رواہ معمر وغیر واحد عن الزہری نحو هذا بدی غنتی وروا مالک عن الزہری عن علی بن حسین عن عمر بن عثمان عن اسام بن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ذات حدیث مالک وهم وهو فیه ووهم فیه مالک وهم راغله خطا شوه د پدې کې امام مالک رحم الله دا خطا د وهم فيه مالک وروا باهمن مالک ان فقال انا ابن عثمان او اکثر صاحب امام مالک رحم الله او مالک ان مالک ان ابن عثمان عامر ابن عثمان ابن عفان هو مشهور من ولد عثمان دا مشهور دا اولاد دا عثمان رضی اللہ عنونا ولا نعرف عمر ابن عثمان عمر ابن عثمان دے عمر ابن عثمان نو پوچھو تو جو فرق پنا او من قدی حدیث دے پنیز دا اہل علمو اجماع دو مسلمانان چی کافر دا مسلمان نو میراث نونی او مسلمان دا کافر نونی دارم دا صحابو تابینو دا طول دا مسلک دے بعد ویسی میراث بوڑی و دا حبرا دا سی درستن را واختلف اهل العلم فی میراث المرتد اختلاف راغل دو لماو فی میراث دا مرتد کی اور کافر خو دا مسلمان وارث نی دے و مسلمان دا کافر خو مرتد یو سره مسلمان یو زنان مسلمان علا عیاض باللہ مرتد شو اسلام پا تیگر وڑی شورو کی او دا موجود دور دا فتنو سر سبعید اندا چی پا باز خبرو سری و خز اغم مرتد کی اسلام پوری خاندار کئی دا اللہ و حکم پوری خاندار کئی شریف پردی پوری خان دی نور دا اسلام حکم پوری خان دی فجعل بعضهم وبعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين غرغول بعض علماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناود نور المال ده بار الوارثان ده مسلمانانا اباد وی کلا ورثو ورثته من المسلمين لا يرث ورثته میراث وارثان دغه مسلمانانو نا او دې حدیث دلیل یو لري په دې حدیث چې لا يرث المسلم الكافر او قوم دې مان شافعي رحم الله اے دا قوم دې مان شافعي رحم الله اے بعض علماء دا تفصیل کرے گئے توجہ منا مرتد خود مسلمان نا پا اجماع دا امت و میراث نشیوڑے ہرچی مسلمان دے نیمان شافی امام مالک و دی وی رحمہم اللہ تی دے کی میراث نشیوڑے بلکه دو دی مرتد مال دا مال سو پشان دے مسلمانان دا پارا دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی و بازنون امامان امام اوزائی و اصحاب ویمی را یرسو ورثته من المسلمین یرسو ورثته من المسلمین یارثه ورثته من المسلمين در مسلمانان میراث پوری او مان سے زیادہ ہو کم مان کے دد مرتدوانی نفس گٹلے پوش ہو نداغ بیت المال بتا رہے او کمی چی پہ اسلام کی گٹلے او دے مسلمان سنا دے مسلمانان بتا رہے اب بعض علماء جنگ آگوں کپا اسلام کی گتنے او قدر مرتدوالی کی تل دفارت مسلمان آمدے وَبِهِ قَالَ حَدَثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَبَتَا قَالَ اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ ابِي لَيْلَىٰ عَنِ الزُّبَيْرِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يتوارث اهل ملتين يوبل ميراث نور دوجين والا يوبل کافر دې دې کی ګور ظاهر دې حدیث ذات دې شهدار ملن چې خپل کی جدا دې میراث بنور دې يهودي د نصرانینا مجوسینا ابد الاوثان ما دې کوم يوبل میراث نور دار امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول لے خدا دے علماء دار امام شافعی رحمت اللہ قول لے ذکر کرے اباد او اہل ملتین نا مراد اسلام او کفر لے ذکر دار او مسئلہ تا سر درس کی تیر ہو چھے کفر طول ملت واحد لے او صدا کفر ملل لی نقم جمهور لما چوئی چی کفر طول ملت واحد دے امام محمد رحم اللہ کو موتا چوئی چی مسلمان دا کافر نا و کافر دا مسلمان نا میراث شوڑے والکفر ملت واحد دے کفر طول یو ملت تے وقتی توارسون بیہی وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَ الْأُمِّيِّ وَالنَّمِيرَةِ قُرَيْشِ نَزَمُنْ بَذَرْدَارِ فَيَرِسُ الْيَهُودِيُّ مِنَ النَّسْرَانِي وَالنَّسْرَانِي مِنَ الْيَهُودِي او دا قول امام ابو حنیف رحمه اللہ لے دا قول امام ابو حنیف رحمه اللہ لے هذا حدیث غریب لا نعرف من حدیث جابر الا من حدیث ابن ابی لیلہ